Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para kiai, para alim ulama se-Solo Raya dan Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Bupati Sukoharjo Haji Wardoyo Wijaya SH/MH beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolres Solo Raya beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim Solo Raya, para tamu undangan dan seluruh jamaah Majlis Haul Syekh Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu an rahimakumullah. Bila kita menempatkan rasa syukur dalam hati, insyaallah keberkahan yang kita dapati. Bila kita menempatkan takwa dalam jiwa, insyaallah keselamatan dunia dan akhirat kita terjaga. Bila kita menempatkan semua pengharapan dalam doa kepada Yang Esa, insyaallah kemuliaan menjadi penyegar nafas hidup kita. Semoga malam ini keberkahan, keselamatan, dan kemuliaan tercurahkan untuk kita semua yang hadir di majlis ini, Majlis Haul Syekh Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu an. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada malam hari ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita awali majlis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadini ya ridha illa fi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin para jamaah rahimakumullah, bila gema salawat telah merasuk jiwa, bila gaung salawat telah memeluk sukma, bila kumandang salawat telah merekat dalam dada, sungguh merupakan kekayaan batin untuk bercengkrama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita gemakan, kita gaungkan, dan kita kumandangkan solawat kepada Rasulullah yang akan diruusi oleh Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Asgaf dari Pekalongan, dan diiringi oleh Hadroh Al-Munsyidin dari Pekalongan, asuhan dari Habib Ali Zainal Abidin Asgaf. Kepada beliau sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bisa bermujarasah dalam rangka khol sekaligus dirangkai dengan acara solawat, membacakan maulid atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dibacakannya solawat malam hari ini, kita benar-benar mendapatkan apa yang kita harapkan. Perjalanan kita dari rumah tadi benar-benar mendapatkan hal yang terbaik, bisa meniru apa yang kita idolakan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah berkat junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Nadisahana wal Jamalah wal Jabul وتمام كل سول ومعمل وصلاح سعل ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيخينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدي ولادي عدنان جامعة لكل نيات صالحة وزيادة ومحبة بصراف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح إمام علي زين العابدين محمد الباقر جعفر صادق علي أريدي ثم إلى روح إمام أحمد مهاجر الله بن عيسى ثم إلى رفيق المقدم محمد بن علي بعالوي سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب الحداد والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والصيح علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الجد الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأولاده والحبيب علي بن حاسم بن يحيى والحبيب حاسم بن عمر والحبيب عمر بن طه والحبيب طه بن حسن بن يحيى صاحب الراتب الكبرى والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وبالخصوص معلف سند الضرار كتب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم وتلامذاته والحبيب علوي بن علي والحبيبنا عنيس والحبيبنا أحمد بن علوي بن علي الحبسي وبالخصوص إلى روح بحكي حسن أسعاري بحكي وهب حسب الله كهدي عبد الرحمن وحيد بحكي خليل بن كلام ثم إلى روح بحكي حجي عبد المالك صهيب الوقرطة وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الهاد. يا ربي ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهلا وراء من تيقان وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا الصمد وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام السلام عليك أشرف الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك الله الله سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسلمين إذا قد جاءوا لنبيا تغفرون الله يا سيد الرسل هدينا سيدنا النبي الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مده عظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت وجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى باندسار فضله في القريب والساسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصلى به قلبه منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا قلبي سروره قد تولى يا لا قلبي سروره قد تولى في حبيب عبار أنا ما تولى رفعت رأيته رفعت من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والدهور ما منع الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آياته في ذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجعته هذه البسارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف Yeah. عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتروح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى أهله وصحابه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال شرف العشري بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عيني لغير جمالكم لا تنظر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا لفت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر غبتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري غبتم فغاب تواجدي عن ناظري فلذاك عيشي بالفراق مكدر حبي لكم طبعا بغير تكلف يا سيدي يا سيدي يا سيدي حبي لكم طبعا بغير تكلف وطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا لا لا صبر لي لا أصبر ولا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبي لكم طبع بغير تكلف الأمان الأمان يا رسول الله ألم يردك الرحمن في سورة الضحى ألم يردك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى فينا معذب أترضى يا أبا الزهراء أترضى أترضى يا أبا الزهراء أترضى مع الجاه الوجيه ضيعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إذا كنت محمود المقام فإننا على ثقة بأن ليس منا مخيب دعوت فلبينا سمعا وطاعة لبيك رسول الله وحاشاك يا سيدي حاشاك أن ندعوك ثم نعذب يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله في معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرشد يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا رسول الله خذ بيدي قسما بنا جميع نحو الله المؤافى وسقيم السوى فابتعد كوني عنك سوى حبي مولى العرب والعجم صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي عد عين وليس ترى مثل طه في الورى في الورى بشرى خير من فوق ترى عترى ظاهر الأهلاك وسيبي يا حباب الرشد بسرى لنا للمنى زاد العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبسرى أذهب لنا بسرى Thank you. مدانة وفيه قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد النبي أبشر لنا تلك المنى زال الحنى وفى الهدى والدار أكس وأتاه وصاحبيه والبكي روضة الهدي الشفيع وصاحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التسمية في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه آمين لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين، فانتقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموت خروجه، وقد قضت الأكتاف اللسانية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى مرز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وظهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فألا تعب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن سنين تدفيني ما حفظت من سن أشرف المخلوقين وما أكرم الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وتكيت راية في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجد الشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويترضان برغم ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أصل الشمائل وهنا سنى أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتناسى في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودو في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما جاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صوف عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمت وشاؤها بمونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصفي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداويها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار سلم أبقى عليك أكام سيرا أمبركاني أجوك وأنكو أجالة لن أجا جاهل أجا أتي سرك لن أجا جاني موت أجا برو حرمات كل سوا بجر بركه كلمين اليا أجا سمبي موتا أراك النجلا لوه بجي دره تندا لنفا في نوتي من اليا سمبم أنوس حتي حتي لبوه أجا سمبرانا Sopanan terbagus Bakal panen uka Senang ayam bahagia Anak putus keluarga Namun ketipan gede Perintah anakku wahe Ojo nanti keras kaku Sang senang kalepi dewe Tatiyo siro pelindu Minta kelawan kira-kira Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Qibil kulubi Wa dawaiha Wa afiyatin Abdani wa shifaiha وعلى آله وصحبه وسلم إليم من وسبطا كاو كم خطاما سنن نجي ومو لن آتيمو أجا سعلا دمبا بيتو تركن نور برنتاه أكاما Jo simpan siur tindak awo. الدور تاتي أنا سمسارة تاتي يا وما أكون كحبين اليطم من دعسن فرنا وجيبان كالدي داسر إيمان أحلك بقوس طموس أفر ألوس نطاعة إيمان تعاد لنا فتي فرنت إيكوستي بنت نوني بدأت تفي فرنت أملك نفي نوتي كالدب رضا شفعات سكن كالجنة بمحمد اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وبديان صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلاب من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة عدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون يظهر أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رهت الأديان تسدو بليالي المولد وبريق النور يبدو رحت الديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أمل وبريق النور يبدو من معاني أمل وبريق النور يبدو من معاني أمل رحت الأديان تسدو بليالي المولد وبريق النور يبدو في معاني أمدي رحت الأديان تشهد بليالي المولد وفريق النور يبدو من معالي أمد وفريق النور يبدو من معالي أمد وفريق النور يبدو من معالي أمد في ليالي المولد في ليالي المولد عسى الله نام أيهنا فمن نائب النجا عبد المطالب ككهنا أبو طالب منا خديجة إستري ستيا فاطمة بطري ترتدى سموا برنا سقوليا داري كورس ترنما سراسل يبقى نوسك دكا بكلاك سراسل يبقى نوسك دكا يبقى نوسك دكا يبقى نوسك دكا نوكون الديك الدوما وفتا يا هندنيا كهنك جهدي ظهرك يتم دادن كاكنا سسوي عادت يم عادت سسوئها لما النبتاه نغو سيادا وفكيب ترتدى إن لا كيسا سراسل يبقى نوسك دكا إن لا كيسا سراسل يبقى نوسك دكا يبقى نوسك دكا يبقى نوسك دكا تلفت تاهن أسيا ككما ننجل كنيا أبو طالب كن من جاكا فمن فال مهمنا سعد كاجل من جمبانا ككن ساعد رمجا أمر دو أقول لما نمبر إسري خاتجا الله يا بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تدج ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنال المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يظهر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممنود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشعب بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مضعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أسرى الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجاجا. السلام عليك يا رسول سلام، فاضربوا يا حنان مزاني، فدار اليوم غرت، واستدعوا بجمال الفقه الحسن تفرد. النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل أمد جل ينصره العهد، اتحمنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك، إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرسل ربي بارك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن فيك نسعى مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهنينا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي خير ما قعد الله مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا فاجعل مجتمعنا يا الله غايته سر الختام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الارواح منا يا الله بذيك خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تزيد عن كتابته متون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع شهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تطرد الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعارف. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله الأولى في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصها بعنادي. وقد بسط القلم في تدوين ما فات العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأكلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. المدد المدد المدد يا رسول الله، المدد Oh,

أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتغلباتنا بجميل رعايتك وحزينك بدايتك. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحاضرين. اللهم إن لك إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنا مغفورة. واكشف اللهم غربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وسط العدل لولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah rahimakumullah, bacaan salawat dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, yang tadi telah dipandu oleh Habib Ali Zainal Abidin Asgaf dari Pekalongan dengan iringan Hadrah Al Munsyidin dari Pekalongan. Alhamdulillah, Habib Lutfi rawuh pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai bangsa Indonesia, kita punya kewajiban menanamkan jiwa kebangsaan agar cinta Indonesia, cinta NKRI tetap tumbuh di ruang hati bangsa Indonesia yang cinta damai. Acara kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Kompol Slamet Riyadi dari Polres Sukoharjo. Jadi Komisaris Polisi Slamet Riyadi dari Polres Sukoharjo, dan nanti dilanjutkan dengan bacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh Bapak Sertu Ahmad Badawi dari Kodim Sukoharjo. Untuk itu, kepada Bapak Komisaris Polisi Slamet Riyadi kami persilakan, dan para jamaah kami persilakan untuk berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, berdiri bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Memanjakan lagu ini akan kami pimpin nanti hidungan keempat kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon hadirin tetap berdiri. Untuk Pancasila mohon ditirukan. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demikian tadi hadirin rahimakumullah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah dipandu oleh Bapak Komisaris Polisi Slamet Riyadi dari Polres Sukoharjo, dilanjutkan dengan bacaan teks Pancasila oleh Bapak Sertu Ahmad Baidowi dari Kodim Sukoharjo. Jika lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jiwa bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan perekat jiwa di dalam mengimplementasikan Hablum Minallah dan hablum minannas. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, acara kami lanjutkan dengan bacaan manakib Syekh Abil Hasan alias Sadili radhiyallahu an, di mana manakib, bacaan manakib ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ali Ridho dari Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian juga Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Busroni SE serta Bapak Kiai Haji Insinyur Nur Hadi Syafi'i. Kepada beliau yang telah kami sebutkan, mohon untuk segera melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan manaqib Al-Imam Asy-Syadzili yang disusun oleh Al-Mukarram Ki Ma'ruf Mangun Winoto jenengan Solo dengan bahasa Jawa. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada logat kami yang mungkin tidak sama dengan logat bahasa orang-orang Solo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil alil muta'ali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qaidil wafiyil mali wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu nasihin lil ummati bil burhanil jali. Amma ba'du. Punika pertikan sekedhik saking keterangan babat saha tindakanipun Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Inggih Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili punika setunggaling wali kutub ingkang ageng ingkang tetes kembangin jagat tentreming praja. Ngilmi saha wasiat punapa dene hizib-hizibipun tansah dados kemarmaning para pangesti, para wali, saha dados sangunipun para muslimin ingkang sampun sami ngraosaken ecaning kumawula dumateng Zat ingkang tansah murbeng tumaji. Pramila perlu kula aturaken ing ngriki hawit saking pangangkah kula saha penyuwun kula mugi-mugi kula saha para maos punapa dene para miharsa punika saged dados tiyang ingkang mireng barang sae lajeng nelat menawi sumerep barang awon lajeng nilar kanthi kebat saha rekat. Amin ya rabbal alamin. Bab wiyosipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu punika kawiyosaken nalika taun 193 Hijriah. Wiyosipun wonten negeri Rimarah ing telatah Afrika ingkang sisih kilen Al-Maghribil Aqsa. Nasabipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili radhiyallahu anhu punika kerat nomor kali dosa sanding Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggah urut menggah urutanipun mekaten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paputra Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lajeng paputra Sayyid Hasan As-Sibti, lajeng paputra Sayyid Hasan Musanna, paputra Sayyid Abdullah, paputra Sayyid Idris, paputra Sayyid Idris Musanna, peputra Sayyid Isa, peputra Sayyid Muhammad, peputra Sayyid Ahmad, peputra Sayyid Ali, peputra Sayyid Ward, peputra Sayyid Yusa, peputra Sayyid Yusuf, peputra Sayyid Kusai, peputra Sayyid Khatim, peputra Sayyid Hurmuz, peputra Sayyid Tamim, peputra Sayyid Abdul Jabbar, peputra Sayyid Abdullah, lajeng peputra nomor kali dosa Sayyid Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhum wa nafa'ana bihim. Allahumma ammir rahmatak wal ridwan alaihi wa a'tina al ma'arif a'taitaha ladayh. Sasifatipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu punika satunggaling priyagung ingkang inggil dedegipun. Sariranipun sarira topo, warninipun cene semu abrit, Kodekipun tipis, astanipun teriji panjang-panjang katus tiang Hijaz, ngendikanipun alon, ceto merak ati, manis lukitab, manis lukitanipun, manis kedaling pangandika. Silsilaipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu, silsilaipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu punika wonten warni kalih. Setunggal saking guru zikir sirri inggih punika Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Harazim. Nomor kali saking guru zikir jahri inggih punika Syekh Abdus Salam bin Masyis radhiyallahu taala anhum. Inggih punika ingkang kawastanan silsilah Qutbiyah. Menggah urutanipun mekaten Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili ngalah zikir sirri saking Syekh Abi Abdullah bin Muhammad bin Harazim. Saking Syekh Abi Muhammad Saleh bin Baisor Ad-Dakali, saking Syekh Abi Madyan Al-Andalusi, saking Syekh Qutb Abi Ya'za Ad-Dari, saking Syekh Abi Muhammad At-Tanuri, saking Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil, saking Syekh Abi Fadil Hindi Abdullah bin Abi Bashar, saking Syekh Abi Bashar, saking Syekh Abi Bashar Hasan Al-Jauhari, saking Syekh Abi Ali An-Nuri, saking Syekh Abi Hasan Sari As-Sakati, saking Syekh Abi Mahfud Ma'ruf Al-Karkhi, saking Syekh Abi Sulaiman Dawud At-Ta'i, saking Syekh Abi Al-Ajami Habib Al-Ajami, saking Syekh Abi Bakar Muhammad bin Sirin, saking Sayyidina Sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene silsilahipun ingkang saking Syekh Abdus Salam bin Masyis radhiyallahu anhu punika mekaten Qutbi Jami'il Maqam Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili mundut saking saking Wali Kutub Abdus Salam bin Masyis, saking Wali Kutub Syarif Abdul Rahman, saking Kutub Tuqayyiddin Al-Fuqayyir, saking Kutub Fakhruddin, saking Kutub Nuruddin, saking Kutub Tajuddin, saking Kutub Syamsuddin, saking Kutub Zainuddin, saking Kutub Ishaq, Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri, saking Kutub Abi Qasim Ahmad Al-Marwani, saking Kutub Sa'ad, saking Kutub Sa'id, saking Kutub Muhammad Fathus Su'ud, saking Kutub Muhammad Al-Ghazawani, saking Kutub Abi Muhammad Jabir, saking Kutubil Aqtab Sayyidina wa Maulana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, saking Gusti panutan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili wau masrahaken dumateng Syekh Abi Abbas Al-Mursi, lajeng lumengsir dumateng Syekh Taqiyuddin Abil Fatah Al-Maidumi, dumateng Syekh Taqiyuddin Al-Wasiti, dumateng Syekh Al-Hafid Qolqosandi, lajeng dumateng Syekh Nur Al-Qurani, dumateng Syekh Ali Al-Ajhuri, dumateng Syekh Muhammad Az-Zurqani, dumateng Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari, dumateng Syekh Yusuf Ad-Dharir, dumateng Syekh Muhammad Al-Bahiti, dumateng Syekh Minnatullah Al-Maliki Al-Ajhuri, dumateng Syekh Ali bin Tahir Al-Madani, dumateng Syekh Saleh Mufti Al-Hanafi Al-Makki, dumateng Syekh Muhammad Idris Jamsaren, dumateng Syekh Abdul Mu'id Tempur Sari Kelaten, dumateng Syekh Muhammad Ma'ruf Mangun Wiyoto Jenengan Solo radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Punika sanad saking Mbah Kiai Ma'ruf Jenengan Solo. Lajeng sanad saking Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya inggih punika Syekh Saleh Mufti Al-Hanafi Kolawawu maringaken dumateng Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Maliki, dumateng Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas, dumateng Syekhina Al-Habib Muhammad bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya inggih guru kita radhiyallahu taala anhum. Allahumma ahmi min rahmat wa ridwan alaih wa ajil al bab tindakanipun Imam Syadzili saking dalem ingkang kepisan. Menggah wiwitan menggah wiwiting jengkar Imam Syadzili saking dalem punika nalika taun gangsal atus sangang dosa songo Hijriah. Nika semanten Imam Syadzili sawek yuswa 6 taun tindakipun dateng negeri Tunis. Nalika raipun rawuhipun Imam Syadzili wau ing riku sawek awis tedha sanget kathah tiyang kaliren semergi-mergi ngantos panjenenganipun kagungan penggalian munjuk dumateng Gusti Allah dawuh mekaten doa Gusti Allah saumpami kula punika darbi arta yekti arta kaula wau kaula damel tumbas roti perlu kangge nyukani nedha dhateng tiyang ingkang sami kaliren punika ing riku tumadaan Gusti Allah paling cubi dumateng Imam Syadzili kantongipun dipun kebeki arta saking ngaram ghaib lajeng dipun dawuhi tumbas roti Imam Syadzili radhiyallahu anhu enggal-enggal tumbas roti lajeng kadhum waraden Imam Syadzili lajeng tindak dateng masjid kanthi enggal-enggalan awit menika semanten kaleres dinten Jumat sareng dumugi masjid lajeng salat sunnah lajeng lenggah itikaf boten watawis dangu lajeng wonten setunggaling priyagung ingkang rawuh nyelai Imam Syadzili sareng sampun salat lajeng uluk salam dumateng Imam Syadzili lajeng nepangaken asma panjenenganipun ngaken bilih asmanipun Ahmad Khadir saha ngendika bilih panjenenganipun kautus netepaken wali agung dumateng Imam Syadzili mila Imam Syadzili taksik timur sampun katetepan kedados wali ageng awit panjenenganipun kagungan bebujen ingkang luhur berbudi para marta sareng bibar sembahyang Jumat Nabi Khadir wau dipun padosi sampun boten wonten Syabul Hasan Asyadili lajeng sowan dumateng mersanipun Syekh Abi Said Al-Baji Imam Syadzili sangat maremipun rumos katujuh engkang tetes kersanipun mila Imam Syadzili lajeng derek wonten ngersanipun Syekh Abi Said Al-Baji ngantos pinten-pinten tahun ngantos derek Haji Wong Sarwangsul sesampunipun Imam Syadzili rumos cekap ngilmu zahir syariat lajeng tindak dateng Irak ingriku anjujuk dalemipun Syekh Abdul Fatah Al-Wasidi Al-Iraqi inggih Syekh Abdul Fatah punika ingkang tetes sesepuhipun guru tarekah ing wekdal punika sareng Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili sampun ngelahiraken betahipun Syekh Abdul Fatah lajeng nedahaken bilih kutub jaman punika mboten wonten ing Irak nanging malah wonten ing negarinipun Imam Syadzili piyambak ing negari Maghribi Syekh Abdul Hasan dipun ancer-anceri bilih pepanggenanipun punika wonten ora-ora Barbatoh wonten ing pucuking Reji sareng Imam Syadzili sampun dumugi sumber sak ngandaping Reji wau Imam Syadzili lajeng kendel perlu siram saha toto-toto ing nduk Imam Syadzili dereng ngantos minggah Reji sampun katenggo rawuhipun Kiai Guru Syekh Abdus Salam bin Masyis tindak basiraman medui Imam Syadzili soho paring pangendika bilih panjenenganipun sampun dipun paringi sumerap dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam soho dipun pasrahi ngopeni dhateng Imam Syadzili radhiyallahu taala anhu sareng Imam Syadzili sampun kacekap ucalipun sareng Imam Syadzili sampun kacekap ucalanipun lajeng kedawuhan wangsul dhateng negeri Syadzilah soho dipun ngendikani pilih ing binjing badhe keparingan asma Syadzili soho badhe ketetepaken dados wali agung kutub wali kutub wonten ing Mesir sareng Imam Syadzili sampun yuswa 19 taun panjenenganipun supeno pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soho kedawuhan dhateng negeri Mesir soho dipun sagahi badhe dipun paringi karomah pitung dasa sak lebetipun wonten mergi saha dipun paringi murid sekawan dasa ingkang dados wali-wali ageng siddiqin nalika malam gangsal 11 wulan Sya'ban taun 611 Syekh Abdul Hasan Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari kutubipun negeri Mesir sedo, lajeng siangipun Imam Syadzili lumebet negeri Mesir soho soho ketetepaken dados wali kutub minangka gantosipun Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari radhiyallahu taala an. Allahumma ammim rahmatika wa ridwana alayhi wa a'tina al-ma'arif wa a'taitaha latayhi. Bab ilmu nipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili punika kejawi nyeganten dateng kawruh zahir syariat sak prabotipun, ugi nyeganten dateng kawruh hakikah. Mila panjenenganipun nate kawecal pengandikan, ingsun nampa warisan ilmu saka eyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula ingsun diparingi gedung ing kabeh asma. Saumpama kabeh manungsa lan kabeh jin iku dadi juru tulisku, yekti kabeh wis padha wegah lan payah nanging ilmuku durung pojo-pojo entek. Allahumma ammir rahmata wa ridwan alaihi وأعطنا الرحمة وأعطنا المعارف أعطيتها لديه. فبتبلغ صهوت ويبون إمام شاذلي سارن إمام شاذلي سامبون جمنن وانتن إمنا كري مصير تاون نماتوس كالي بلاس ingriku lajeng wiwit tabligh kersa anyar-nyaraken kawruh hakika. Ingriku pinten-pinten kiai ingkang ageng, ingkang masyhur sami ngalap barokah baiat lumebet dados muridipun. Katosta Sultan Ulama Izzuddin bin Abdussalam, Syekhul Islam wal Muhaddisin Al-Hafidz Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid, Syekhul Muhaddisin Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri, الشيخ الحافظ ابن الصلاح الشيخ ابن حاجب الشيخ جمال الدين العصفوري الشيخ نبيه الدين بن عوف الشيخ معلم ياسين سوساني سانزيبون ننتظ نوكي سكوان دوسو سيديكين إنكام ستويباو سامبون تاتس سبويبون نلمي توين أكامي. اللهم عمم الرحمة والرضوان عليه وأعطنا المعارف أعطيتها لديه. Tawadhuipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili punika sangat anggenipun andhap asor. Senadyan panjenenganipun punika sampun kaloko asmanipun. Ewadene menawi kampalan kaliyan para ulama, tentu boten kersa lajeng mapan wonten papan kawibawan. Mengkatan ugi rembakan ilmu inggih boten kersa lajeng ngrumiyini para ulama. Kejawi menawi sampun kesuwun supados majeng saha paring pangandika. Bab karomah, bab wasiat, wasiat saha sidanipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili sak sampunipun jangkep yuswa swidak tiga taun, ingriku lajeng keparingan mosik penggalihipun badhe tindak haji malih minangka haji ingkang pungkasan. Para murid-murid dipun paringaken derek sareng sampun dumugi papan ingkang ketentuaken kangge sareyanipun. Ingriku lajeng kersa wasiat dumateng para murid nomor setunggal supados sami ngepilaken Hizbul Bahr. Awit dumugi Hizbul Bahr punika wonten al-ismul a'zham. Nomor kali menawi Imam Syadzili sampun sedo, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ingkang kakersaaken dening Allah Subhanahu wa taala badhe ketatosaken guru jagat ingkang nomor kali dosa minangka kegantosanipun Imam Syadzili amacaraken soroting agami Islam saha ingkang tansah dados pengayomaning jagat raya. Sesampunipun wasiat dumateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, mundut tuyo sumur kagem wudu lajeng sholat sunnah lajeng matur dumateng Gusti Allah ingkang tansah mahesti. Mengkaten dawuhne, ilahi ilahi mata yakunul liqa. Duh Gusti, mangki jampinten anggen kula saged pinanggih paduka. Maos mekaten kala wau mboten kendel-kendel ngantos dumugi wektal fajar. Sareng sampun kendel dipunceleki jeneng putranipun wasana sampun ketampi wonten ngersanipun dat ingkang murbeng dumadi. Ing riku jenazah lajeng dipun ruwati ngantos sak cekapipun kathah para wali ingkang ageng-ageng ingkang sami nyolati saha ngalap barokah ngeteraken dhateng kuburan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Allahumma ammimir rahmata war ridwana alayhi wa atina al ma'arif a'taytaha ladayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tasallamu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa syafi'il ummati fid dunya wa fi yawmiddin wa ala alihi at-tahirin az-zahidin wa ashabil kamalatil mustahidin wa at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in lahum ihsan ila yawmiddin. Allahumma irdha 'an asy-syekh Abdul Hasan asy-Syadzili wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa talamidihi وأزواجي إخواني من الأولياء المقربين والعلماء العاملين وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارفع درجاتهم وأعلي مكانهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين عنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. اللهم بجاه الشيخ أبي الحسن عندك وبكرامته عليك وبقدبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ من الشر كله يا من له الأمر كله. ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي به حوائجنا وترفع به درجاتنا وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به غمومنا وتلجم به خصومنا وتهزم به أعداءنا وتعمر به بلادنا وتكمل به إيماننا وإسلامنا وتتمم به أنعمنا وتحسن به ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة كاشف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmakumullah. Selesai sudah Bapak Kyai Haji Ali Ridho dari Pasuruan Jawa Timur membacakan sejarah perjalanan dan perjuangan dari Syekh Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, hadirkan hati saat lafadzkan kalimat thayyibah yang terangkum dalam zikir, tahlil dan doa demi raihan jernihnya jiwa. Bacaan zikir, tahlil dan doa akan diimami oleh Bapak Kyai Haji Ali Mas'adi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Sawahan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ali Mas'adi, kami persilakan. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa ulati wa dhurriyyati wa abai wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa alikum asyukulin wa sahabatu qarabatat tabi'in sadatin ma'an khulafair rasyidin Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab dan Osman Ma'afan, Sayyidina Abdul Talib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein Fatimah dan Zahra Khutman Kubro Unduru Yadim Radha Ta'ala Anhum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim ومدن مدتي وعات علينا وعلى أهلنا ولا الدروية جماعة جماعياتنا والبرن قدرنا min barakati wal bahati wa asrul anwarul ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malaikatul muqarrabin wa immatil mujtahidin muqallidin fid din qurra'il mukhlishin mufassin muhaddisin fuqaha jami'il ulama'il 'amilin sufiyatun hawqin masyayikhina wa asan jami'i rijali salsalatina asyadiliyah radhiyallahu ta'ala muqaddas arwahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadjan madadihim wa ata'alina wa ala ahlina ulatina durriyatina wa jama'atin jama'iyatin wa baldin qudrin barakatim wa anwahatim wa asrarim wa anwarim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatiha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi Qutbil Aqtab Al-Ghawz Sayyidina Syekh bin Hasan Asy-Syabili Wal-Akhidina Anhu wa man tawassala bihim wa tawassala bihim wa antasaba ilaihim Panta sababina wabihim usuma syaikhina wa asatidzatina radiyallahu ta'ala anhumma nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadjan madadihim wa ata'alina mubarakatihim wa nafa'adim wa asrun wa anwarim wa ulumihim fid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awliya'i'tisim wa jami' ulama'ina wa man bihadhil mahillah وفر الله ذنوبا ويولي درجا للجنة يؤيد علينا جميعا وعلى أهلنا أولادنا وأهل بلد قدرنا من بركات ونرعات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina ummatina wa jaddatina wa usulina kunna 'alan jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kunna mashallu mabur bi fadli bariha wa farallahu dhunuba yuli tarutun jannah wa ajma'uhum bi abaihim fi jannatin 'aim an-nabiyyin wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal adzim. Wahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullahal adim, astaghfirullah. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Al-Adim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Al-Adim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Al-Adim Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaq. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa uladi wa durriyatihi wa ahli baytihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Alhamdulillah al-Alamin. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, demikian tadi bacaan zikir, tahlil dan doa yang telah diimami oleh Bapak Kyai Haji Ali Mas'adi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Sawahan, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Panitia Hall Syekh Abil Hasan alias Sadili, yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa bushran lil alamin. Wa faddala al-ulama' bi iqamatil hujjatiddin wa akramal awliya' bi dhuhuril karamah allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Panjenenganipun para habaib, para ulama, akhasul khusus tetang guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, panjenenganipun Al-Habib Umar Mutahhar, sedaya para habaib, Al-Habib Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Sakaf, soho panjenenganipun Al-Habib Ali Zainal Abidin, lan sedaya para habaib ingkang mugi-mugi Allah paring panjang yuswanipun fi sihatin wa afiyah wa nafa'anallahu bihim. Sedaya para alim, para kiai ingkang boten sakit dalam sebab setunggal pun apa setunggal, wabil khusus melih ingkang kula mulyakaken Bapak Bupati lan utawi Bapak ingkang mewakili sedaya unsur musbida lan unsur musbika kecamatan ingkang sami rawuh, khususipun Bapak Camat lan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anggenipun kawula sowan, kawula derek panjenengan ugi datangi majelis wonten ing dalu punika wonten radi bentenipun, menawi kula radi pikantuk dawuh khusus inggih menika ngaturaken sambutan atas nama panitia. Nggih, ingkang badhe kula aturaken sepindah kala wau Rama Yai Adib Zen bebisik kalih kula mengenai niatipun ngawontenaken haul al-imam Abil Hasan Ali Asyadili. Ya inggih menika derek niatipun gurunipun ingkang maringi dawuh inggih saking Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Dados namung niku ingkang diken ngaturaken mengenai hal-hal yang lain, intinipun beliau ngaturaken matur nuwun sangat atas seluruh partisipasi panjenengan khususipun sedaya panitia ingkang ngaturaken pinten-pinten bantuan, baik niku pemikiran, bondo utawi nopo kemawon ingkang saged dipun bantuaken wonten ing dalu punika. Beliau namung mujiaken, mugi-mugi mawon dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala ahsanal jaza, lan mugi-mugi kita kegolong dados murid-muridipun Al-Imam Abil Hasan Syadidi, pecintanipun Al-Imam Abil Hasan Syadidi, lan saged kumpul datang beliau khususipun binjang wonten ing yaumul akhirah. Amin, Allahumma amin. Saking kawula mboten tepat menawi kula panjang lebaraken sedaya lepat, anggen kula matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Camat Grogol, yakni Bapak Agus Setiono, Sarjana Sosial. Kepada Bapak Agus Setiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana wa mahmadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebelumnya kami mohonkan maaf bahwa Bapak Bupati pada malam hari ini sudah direncanakan beliau hadir tadi jam 10 ya, saya ada telepon mendadak dari Jakarta yang beliau harus hadir besok jam 8 dalam rangka MOU penegakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga dumateng Bapak Kiai, para hadirin mohon izin, dan insya Allah nanti lain waktu Bapak Bupati Bapak Haji Warti Wijaya Isaima berkenan hadir di acara. Kemudian juga mohon izin Bapak Wakil Bupati, malam hari ini ada acara juga di UREM dalam rangka kegiatan sosial, sehingga kami yang diberikan amanah untuk mewakili beliau untuk membacakan sambutan Bapak Bupati Sukarjo dalam rangka peringatan Haul Syekh Abil Hasan alias Syedil. Yang terhormati Bapak Kiai Habib Muhammad Lubi bin Ali bin Yahya, yang terhormat Bapak Kiai Habib Umar Mutohar Sarjana Hukum, yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Asyikab, yang saya hormati Kiai Haji Ali Mas Ali dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Jawa Timur, yang terhormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim atau mungkin yang mewakili, yang kami hormati Muspika Kecamatan Rogel, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkat se-Kecamatan Rogel, yang saya hormati segenap panitia peringatan Haul Syekh Abil Hasan Ali Asyaidi Solo Raya di Sukoharjo, yang saya hormati para ulama, para kiai, tamu undangan serta hadirin yang tidak saya sebut satu persatu. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Terbukti pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka peringatan Haul Syekh Abil Hasan Ali Asyairi dalam keadaan sihat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam hari ini saya selaku pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sukarjo ikut senang dan menyambut gembira atas terselenggaranya kegiatan haul ini karena dengan peringatan hari berarti kita mengingat jasa-jasa besar para pendahulu. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal bakti almarhum sebagai perbuatan mulia akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah dan kita semua diberi petunjuk dan kekuatan untuk dapat melanjutkan apa yang telah beliau rintis dan lakukan di masa lalu. Peringatan hari ini mempunyai banyak manfaat baik bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi yang sudah wafat mendapat doa dari jamaah, wadilah atau pahala pembacaan Al-Quran yang ditujukan kepadanya. Sedangkan berkumpulnya jamaah yang membacakan doa ini sudah tentu akan mendapat pahala, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ziarah kubur pada orang muslim yang biasa saja sudah termasuk sunnah Rasulullah. Apalagi berziarah kepada para ulama, para salihin dan para wali, yakni orang-orang yang dibanggakan, dipujuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selain itu, dengan peringatan hal ini, kita juga bisa mengambil tauladan dengan kematian seseorang bahwa kita pada akhirnya nanti juga akan meninggal. Sehingga hal ini akan menimbulkan dampak pada diri kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Kita bisa meneladani amalia dan kebaikan-kebaikan dari orang yang dihal. Dengan harapan agar segala amal baik beliau semasa hidupnya akan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menapaktirasi perilakunya yang terpuji serta mengambil apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi kita tidak cukup hanya berbangga menang jasa beliau. Kita harus pula berbuat dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan dakwah dalam arti seluas-luasnya untuk meninggikan kalimatullah di muka bumi. Orang-orang yang soleh masa lampau tidak dapat menolong kita kalau bukan kita sendiri ya harus beramal dan berjihad di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Habib Muhammad Lufi bin Ali bin Yahya dan Kiai Haji Habib Umar Mustafa Isa, kami ucapkan selamat datang serta kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga amal kebaikan Bapak mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sukarjo Haji Wardoyo Wijaya Esa Ema. Maturun. Hadirin yang berbahagia dengan tadi sambutan dari Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Kecamatan Grogol, yakni Bapak Agus Setiono Esos. Hadirin yang berbahagia, sungguh merugi bila hati dan jiwa kita menjadi layu tanpa sentuhan ilmu. Oleh karena itu, mari kita raih ilmu yang bermanfaat dari paparan ulama pada tataran makrifat. Untuk itu Maidah Hasanah akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Habib Umar Mutohar Sarjana Hukum dari Semarang. Kepada beliau Kiai Haji Habib Umar Mutohar Sarjana Hukum, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala manawau bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa Habibina wa Shafina wa Maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du. Poro habaib, poro kiai, poro alim ulama, poro kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Syekhina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Atalallahu umrahu wa adama sawabi ghani'amihi alaihi amin Allahumma amin. Ugi sederek kula kinasih Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf lan sedaya para habaib ingkang rawuh wonten majelis menika Sahibul Bait Al-Karim Kiai Adib Zen ingkang kawula hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged hadir wonten majelis haulipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadidi ingkang mugi-mugi berkahipun lumeber tekan kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syekh Abil Hasan Asy-Syadidi niku sampun sedo atusan taun kepengker. Ning tesih semanten kakae anak muridé. Alhamdulillah. Niku mune barok. Barok ke ana jenenge Lek Jumadi. Jenenge sapa? Niku nembe sedo 40 dina kepengker. Nggih. Aja meneh kok wong liya ponakane wae ora kirim donga. Gitu apa nggih? Lho, niki tandane napa? Tandane wong-wong alim niku sing berilmu lan berkah lan manfaat ilmune ketok sedo tapi urip. Sedo tapi napa? Lah kowe sing yaknah-yaknah kuwi. Sing napa? Ketok e urip tapi mati. Gini apa nggih? Nah, niku rahasiane. Niku mboten apa? Kenapa? Karena senajan wis sedo ning tetep kaya wong. Masyaallah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lho nggih ora Imam Samudra. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sampun sedo atusan taun kepengker ning kitabe ngilmune sik dipelajari sampai dina niki. Alhamdulillah. Ketoke sedo tapi masyaallah. Gini apa nggih? Lho kok saged oleh kemuliaan kados ngoten saking Allah Subhanahu wa taala? Nggih, pikantuk kemuliaan saking Allah mergo gadah sambungan guru-guru yang mulia sing sambung dugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nek tiyang berilmu kathah. Profesor akeh, provokator yo akeh. Nggih, sing titele S.Ag. Sarjana Alam Gaib akeh. PNM lo ngamlongo ya ana. Lo ngamlongo. Gira apa nggih? Tapi nek gak duwe sambungan karo ne Kanjeng Nabi ora ana apa-apane. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Sing dadekno Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, lan sedaya para wali-wali gedhe sing murite berkah tekan dina kiamat insyaallah niku mergo gadah sambungan dhateng Kanjeng. Dan nek kula kira-kira nggih nyambung teng mriku ya oleh sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibarat lampu. Ana lampu 5 watt, ana lampu sing 100 watt. Nggih. Sing 5 watt niku sampean untirake nek nggone untiran sing ana setrume. Murup ora dul. Nggih. Nek ora murup ya berarti kowe durung bayar PLN. Lampu 5 watt mbok untirake nek nggone sing ana setrume. Mo sampeyan gadah lampu 1000 watt, mbok tuku larang-larang. Ning diuntir iki nek nggone untiran sing ra ana sambungan setrume. Murup. Pinten mengki? Sing dadekno murup niku. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tak kira bantali tekok kene lak turu aku. Istimewa atau mereka biasanya kalau nak ngaji orang ingin diwai putih. Alhamdulillah. Orang apa-apa. Dikai putih ya gelem, mireng ya gelem, aku orang apa-apa. Rekan apa wal? Sing marakno lampu niku murup niku mergo ana untiran ana setrume sambung nang gone sumbere setrum. Ngene mengki? Lah, sumbere setrum sinten? Sumbere setrum niku Allah Subhanahu wa taala. Dialirno nang gone Kanjeng Nabi mengalir teng kene sahabat, sahabat mengalir teng tabi'in, medun-medun tekan nang gone Habib Lutfi tekan. Lah kan ngerti. Teng pundi nalika Kanjeng Nabi Mi'raj? Nalika napa? Pempudi-pudi dikawal kali malaikat Jibril. Tapi tekan teng siji panggonan malaikat Jibril mundur. Nggih, kula sampun namung dugi mriki tok. Monggo jenengan miyos piyambak niki tempat yang khusus yang belum pernah dinggoni diambah kali sinten kemawon makhluk e Gusti Allah kecuali hamba tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teko kopine. Nggih berarti ana putihe ana irenge. Nggih, sing urung ana sing butek. Mergo biasane kula nek ngaji niku ana irenge, ana putihe, ana sing butek iku lambange sing teko. Berarti sing teko kuwi ana sing putih, ana sing ireng, ya ana sing sing putih niku sing genah-genah. Lah sing ireng kuwi sing yakna-yakna. Lah sing butek niku sing kadang-kadang genah, kadang-kadang wayah ngaji genah bar ngaji menapa wonten sing ngoten bib ya kayae ya ana atus kula seneng iki ndelok wong wedo-wedo ning wayu-wayu pakaiane do nutup aurat alhamdulillah ning jujur aku tak takon pakaianmu sing apik ngono kuwi mbok nggo bendina apa wayah ngaji tok ana sing jawab ngene sini. Ana sing ngaji pakaiane ndah nggo bar ngaji. Ambil monggo sing genah-genah niki dipertahanno terus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika Isra wal Mi'raj berada di satu tempat yang belum pernah diambah kali makhluk sinten kemawon kecuali hamba terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Kanjeng Nabi maus at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu dibalas sekali Gusti Allah salam langsung saking Nabi wa rahmatullahi kanjeng Nabi mangsuli meli assalamu alaina wa ala ibadillahis. Masya Allah, jawab jinawab antara hamba kali Allah. Niku langsung tidak ada siapapun temeriku bila wasitah. Salam ala Nabi. Kanjeng Nabi pikantuk besar. Dia belum dikerjakan dijukuk kali para sahabat. Para sahabat nyambung melih tenggorongan tabi'i, nyambung melih tekan dino niki tenggini para kiai, para habaib. Alhamdulillah niku sing datik no bolep limang wat pun dicucuk no muru. Nggih. Niku sing datik ki bolep limang wat pun dicucuk no apa? Masya Allah. Saking ibaratnya sumber setrum ditarik nanggu ni gerdu-gerdu. Saking gerdu ditarik nanggu ni pal-pal listrik. Saking pal-pal ni ku didokok melihat tengkotaan ni ku jenengnya apa? Trapo. Trapo ini nang duur dul. Wis bahan tersalah. Ini gak iso ini jeng gembar ini loh. Kenapa jenengnya ni ku kotak meteran ni ku? Ya wis kuwi pokoke sampean wis paham. Ngene mengge? Saking pal-pal ditarik nang kotak meteran, saking kotak meteran dibagi mlebu setrumi, ana sing madangi ruang tamu, ana sing madangi kamar, ana sing madangi pawon, ana sing madangi ruang makan dan sebagainya. Ngene mengge? Tapi murup kabeh. Senajan aja meneh kok ruang tamu, ruang makan. Mbok dokok nang WC iku lho murup. Ngene mengge? Dokok WC apa? Sampeyan tuh wis tuku sewu buat kangelan kepengen omahmu padang mbok untirno nggone sing ra ana setrume ya tiwas kowe ngeluh ngene. Di mana? Kemana? Di mana? Gitu lho. Nah, mila sampeyan delok ora sing nak nggone Quran, ora sing nak nggone tarekat, ora sing nak nggone kitab, sedaya sing gandul. Alhamdulillah berkahe Kanjeng. Kok semono gede Kanjeng Nabi niku nggih anjen pilihane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku diakui sebagai al-amin yang bisa dipercaya dan memegang amanat. Singane nek iki sing ngeki putusan yo aku percaya iki wong sing amanah, al-amin, boten panduk, jujur, bertanggung jawab, amanah. Dene macane gak kliru, nek macane kliru amanah. Bentelah ni arah pemilu ni ku sampai sepanduk. Masya Allah, gambar-gambar tempun di bumi sepanduk, wet-wet sepanduk. Mana arah mabur bingung. Mereka natal sepanduk. Nah, saat ini wisbar. Alhamdulillah. Muka-muka singgah dilantik, sakit kerja kena. Memperjuangkan rakyat temenanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pilpres ini sampun selesai. Alhamdulillah. Sapa sing menang? Kowe ya kurang ajar. Wong presiden kok mbok undang Jokowi kok karepmu apa? Mbok dihormati Bapak Jokowi, Jokowi, Jokowi. Ponakmu apa? Sapa sing menang? Nah, ngono ada penghormatan Jokowi, Jokowi. Tampak SIM kartu BIN. Kula nalika pemilihan iki ditakoni bib niki pripun bib ora apa-apa sapa wae sing menang monggo arep Pak Jokowi monggo arep Pak Prabowo monggo aku ora apa-apa sing penting masyarakate tentrem ngaji saged lancar ngene apa nggih pondok-pondok dakwah-dakwah saged lancar wong sing lali-lali iso dielingno sing salah iso dibenerno amin Allahumma amin Allahumma. Wong-wong bingung iso dislametno lho sakniki kadang wong bingung. Saking gak duwe panutan, gak duwe guru, gak duwe gocekan sampe anggar ana aliran nanyar melu, aliran nanyar melu kemana, di mana, kemana. Muncul aliran ISIS melu. Lho ISIS iki jenenge kelakuane sumuk. Jenengin apa? Kelakuannya? Inggilan ini. Lalu pun jenenge genah daulah Islamiyah. Niku lak negeri Islam, negara Islam. Lah kok kelakuane ora islami babar? Beda pembak, beda sembelih lho kok enak men. Tak bayang-bayangno kaya wong jenenge Solikin. Solikin niku sae mboten. Sae wong Solikin niku wong apik malah jamak wong apik-apik. Lah jenenge Solikin wong apik-apik kok matine ngombe oplosan. Nah. Jenenge nah ikhlas kok nggih. Nggih apa nggih? Sampeyan pun genah dituntun kali para habaib, dituntun kali para kiai. Dicedakno sampeyan nang ngene setrume kemuliaan. Alhamdulillah. Mboten tau kenal kados ngoten, wis sampeyan dijak mauludan ben tambah kenal kanjeng Nabi. Dijak manaqib, bau manaqib wis Abil Hasan Asy-Syadzili. Lah jeneng niki ulangane para ulama kita. Niki sedaya niku molimo. Napa? Lho Fit, sanjange molimo niku mboten kenal. Ah iku lak molimone wong yana. Main minum madat maring madon. Ah nehi. Gitu wae. Ning molimone para kiai, para ulama, para habaib harus kita jalankan. Napa niku molimone para ulama habaib? Molimo yo mauludan, yo manakiban, yo mirengaken mauidah, bariku mangan terus mulih. Maulud manakib maido mangan. Maulud manakib maido mangan. Ana ana mangan. Wis mangan durung? Wis mangan durung? Durung aja mulai sih. Gilirane tesih maido, bar maido napa? Bar mangan. Melalui niku kita diwahi pelajaran-pelajaran. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Sapa Kanjeng Nabi niki sampean dikenalno ben tambah kenal. Lho ana majelis sing kenalno Kanjeng Nabi, nyebut-nyebut Kanjeng Nabi. Tenggene majelis-majelis maulud, ana malah kakean mulut. Kene maulud ana kakean. Karepmu ki piye to, Dul? Kene wae. Lah sampean ajeng melu aliran-aliran sing kados ngoten, nggih mangke riyen. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Kanjeng Nabi niku makhluk sing paling mulia yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, sing paling mulia. Salu ala Nabi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh. Allah membagi innallaha qasamal khalq. Allah membagi makhluk niki dalam dua golongan, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ana golongan nah, ana golongan. Gimana nggih? Wa ana fi khairihima wa ana min ashabil yamin wa ana khairu ashabil yamin. Salu ala nabi. Saking ashabul yamin dibagi melih dening Gusti Allah, ana ashabul maimanah, ana ashabul mashama, ana ashabikun asabikun. Ngene mengge ana telu dibagi melih. Wa ana fi khairiha. Di antara tiga golongan niku ana saya berada di golongan yang terbaik. Nggone golongan ashabikun ashabikun wa ana khairus sabiqin. Sallu ala nabi. Nok kono yo paling apik, nok kene yo paling apik. Gitu mongke. Anjen didadekno contoh dening Gusti Allah. Contone nyemblai wong, bedili wong. Nggih. Ngobong kono ngobong kene ngerusak kono ngerusak kene lah mangke sing dicontoni yo katut napa ya naudzubillahi. Allah memberikan rahmat datang kula panjenengan sedaya diwehi contoh sing paling kabeh lho wis semono isih dikandakno mleh kasabulma. Allah membagi mleh syu'uban wa qabaila, ono berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Masyaallah. Wa ana min khairi qabilatin. Salu ala nabi. Wis ngono dari kabilah-kabilah, suku-suku niki dibagi melih dadi napa omah-omah. Wa ana min khairi baitin. Salu ala nabi. Masyaallah, sekabeh dipilih napa Gusti Allah nak nggone panggonan sing apik-apik. Lah kok iso dikandakno wa khairu baitin? Nggih, mergo daleme Kanjeng Nabi dikandakno nggone ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum wa ana mutahharun wa ahlu baiti mutahharuna anidzunub. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Ya Rasul wajhukal maimuni hujjatuna yawma ta'ati nasu bil hujaji. Ya Rasul kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Ya Rasul ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fatakiri. Ya Rasul shubihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasul monggo rabbi fan fa'na wahdinal bihurmatihim. Ya Rasul wa amitna fi tari wa mu'afati minal fitani. Ya Rasul ahlu baitil mustafa tuhuri. Tidak turun keluargane Kanjeng Nabi niku wong suci-suci termasuk sing sampeyan kula khali Sayyidina Abil Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu. Gina mangih. Gina mangih. Lah sampeyan kula nyuwun Rabbi wa amitna fi tariqatihim, nyuwun mati gondelan gojaan teng dalan niku wong terpun terbukti dalan niku dalan genah kok. Gina mangih. Gina mangih. Anane Syekh Abil Hasan Asyadili wau panjenengan maos riwayate manakibe. Lho ngeten niki mendengarkan manakib orang-orang saleh niku membuka hati kita. Lah kita bendina disuguhi kabar-kabari. Silet apa silet kuwi? Silet apa silet? Silet. Ngeset. Bintang ben iki dina iki kawin sesuk pegatan lebokno. Bintang film mulune sampeyan enggak tahu krungu riwayate para ulama nanggone silet apa silet kuwi mau ora ono. Lho niku kita butuhkan dalam rangka mendidik masyarakat niki ben dadi nggen nggen. Amin Allahumma amin Allahumma. Hane disugoi kaya ngono terus ben dadi yakna akhire kawin sasi pegatan terus kok ngono terus iku piye yakna. Ora? Nah, karena dicontoni cerita kaya ngoten. Lah di madres-madres ngeten iki sampean diwehi cerita riwayat perjalananane para wali-wali ni Gusti Allah. Perjalanan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili diceritakno supaya sampean sing murid-muride khususnya dan masyarakat umum mendengar ceritane wong apik niku hatinya terbuka kepengin niru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku kenapa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili dihali? Tak usah buat gede-gede, nampun gede saya bilasan. Gede mungkin, gede mungkin. Bila pulau tahu ditakoni Habib, kenapa itu di golongan torikot torikot? Hol kiai fulan, pulau kondo. Gue tak kada ni tu. Sing takon jo golongan di mana gue mau. Gue tak kada ni tu. Hal-hal itu untuk menceritakan kebaikan yang di Khali niku diceritakno kelebihannya, mungkin di ibadahnya, di akhlaknya, di perjuangannya, diceritakno kepada masyarakat supaya masyarakat niku termotivasi untuk melakukan ibadah, melakukan perbuatan sing apik. Lah kok saben dina ana hal, lah mergo akeh sing apik. Gede banget. Karena terlalu banyak orang baik diholi, diceritakno sing saking kabeh sing akeh ya ben dina ana hal. Lah kok namu iki sing apik sapa? Lah terus sing arep diholi sapa? Masa holi pinimpin. Liwat tau tersino Syekh Abil Haq. Nggih. Pindah teng Mesir. Pindah teng mriki. Lah Kanjeng Syekh Abil Hasan kok sadri kok saged pindah teng Mesir napa? Didawuh Kanjeng Nabi kan pindah Mesir. Lho kok iso didawuh Kanjeng Nabi? Wong jarake adoh, iku ilmu wali wis ora paham ngrungokno ae. Lah bangsa wali nikah urung tekan kono ilmumu. Wong jarake kali Kanjeng Nabi hampir 500 tahun kok iso didawuh langsung wali iki biasa petuk Kanjeng Nabi. Nggih. Nggih. Oh. Wali-wali niku nek gak petuk Kanjeng Nabi Syekh Abil Hasan As-Sadri li dawuh, aku niku kok gak ketok Kanjeng Nabi sedetik saja saya tidak menganggap diriku sebagai orang Islam. Masyaallah. Ora petuk sedetik mawon niku merasa dirinya bukan orang Islam. Lah kowe ora petuk Kanjeng Nabi pirang tahun, Dul? Cuma petuk mimpi arang-arang kok. Aja arang ora pernah malahan. Lah kok bek kula teh boten tau mimpi. Aku kok mimpi kucing nabrak ember. Kucing kuwi sikile papat, ember bunder, berarti 4-0. Nah. Sing malah ki ruwet ya niku. Akhire antenane beruwet. Ana sing ngono. Ana. Wonge teko. Oleh dawuh saking Kanjeng Nabi pindah teng Mesir, gawe napa? Dandani wong Mesir. Dandani wong napa? Pindah teng Mesir. Lah kelanten Syekh Abil Hasan bener Kanjeng Nabi. Oh, begitu pindah, dalemi langsung lecek ditekani tiyang kata. Sing bae rekod sing ngaji napa? Macem-macem ilmu kali Syekh Abil Hasan As-Sadri. Dan delok ana wong pindahan anyar kok omahe ditekani tamu akeh. Nglakene tamune. Niku penyakit napa? Penyakit napa? Kok asma, asma tombone akeh, penyakit ati kok asma. Kuwi meneh banter salah. Penyakit ati niku tombone angel, nek penyakit asma dokter gampang. Nggih. Nggih. Nah. Penyakit ati, lu wong anyar terus pindah kok tamune akeh kaya ngono lha aku selawas kok kene. Lah sing biasane duwe penyakit ati niku pripun? Sinten? Nggih, beda penyakit kemawon niku dibagi-bagi. Nek tiyang sing biasa-biasa golongane lek Jumadi, Kang Solikin, Kang Patekur. Niku penyakitin nun sewu maaf penyakitin udel mengisor. Hahaha. Ya wetenge ya ngisore weteng ngoten iki. Lah nek penyakitin no ati iki pun beda melih niku biasane wong-wong sing gadah derajat, sing dipangkat, sing di ngilmu, sing di kekayaan, sing di pengaruh niku penyakitin teng mriki. Lho penyakit iki ya beda-beda. Nggih. Nggih. Mestu wong sugih kali wong kere mawon ya beda. Wong kere iki paling gudiken. Dhuwur-dhuwure panomen. Masuk angin kriki mati. Sampai sing ngelayat niku lek takon, "Lah aku ora krungu matine, ora krungu larane, bojomu ki lara apa? Mboten sakit to." Wong wangsul nyuwun kriki tembe krek wong klepek. Murah meriah barokah husnul. Murah meriah barokah husnul. Oh mati kok mau modal remason. Ken kadang wong suge-suge wis suge ra tau sedekah, ra tau ngibadah, ra tau zakat, yang mati. Hi. Hi. Patang mulu dino. Hi. Ngombe keluargane sing ngenteni iki apa tok hahi-hahi. Kok ora mati-mati to ya. Jadi penyakit itu ya beda-beda. Uang sing gada derajat, gada pangkat, niku biasanya penyakitnya udel munggah. Pikir apine kotor, pikirane kotor. Gede mengi, gede mengi. Dan niki sing gada penyakit kados ngoten, delok Imam Abil Hasan Asyadi dipindah, entes pindah kok tamu nih kata, niku ya uang-uang sing dipangkat, di derajat, di ilmu. Aku sing uang lawas kalau no tamu. Lah iki wong anyar ke tamu ne akeh koyo ngono. Akhirnya mereka membentuk satu tim. Yuk kita gawe wirang niki Syekh Abil Hasan Asyadi. Enak men wong anyar tamu ne akeh. Nggih. Nggih. Orang ora wong ora ndelok nang gone barokah. Irang tidak melihat kepada kemanfaatannya. Ini biasanya sing didelok napa? Wah, tamu ne akeh ngono ki mesti amplope akeh. Wong delok niku lak tergantung kacamata nih. Gini bang, nek kacamata nih putih delok apa-apa yo seindah warna aslinya. Tapi nek kacamata berwarna delok apa-apa yo sesuai warna nih kacamata. Kowe nek kacamata kuning delok untune bojomu putih yo ketok. Gini bang, teng Arab niku pernah ono kambing-kambing jumlahnya ribuan kambing mokok makan. Mergo angger arep mangan delok sukete kuning ra sida mangan. Delok mangan sukete kuning. Ribuan kambing niku mogok napa? Diundangno ahli saka Jepang disuntiki tetep mau sukete kuning. Diundangno ahli saka Jerman mboten purun tetep kuning. Sing iso ngatasi iki malah wong Indonesia. Kali wong Indonesia digawakno kacamata ijo. Angger arep mangan dinggone kacamata ijo, delok suket kuning ketok apa? Terus dicubruk. Marang niku nate wonten tiyang niku kerjaane jaman biyen, sakniki modern wis ora. Kerjaane niku ngreparasi arloji jam. Lah keranten apa onderdelnya arloji niku cilik-cilik dhek nganggo kacamata sing napa? Sing ngopo kuwi jenenge tempek nang motor terus ngeten ngombe iki keblek yo kali nyopot niki. Keblek ngoyo lali nyopot napa? Begitu mlebu kamar mandi kabar. Wanake tangi medun. Lah kenapa iki? Ya bapak kok kata motornya dicopot. Bila uang delok apa-apa ini nurut kocok. Kalau dia kacamatanya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, delok sing apik yo apik. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Delok Imam Abil Hasan Syadzi dipindah nang masjid sing gawa manfaat yang kata dugi sing maune ya nyah iso dadi apa? Sing maune bingung dadi mantep, sing maune nakal dadi apik. Berarti wong apik sing nebar-nebar kesaenan. Ngene apa nggih? Ya iku nek kacamata putih. Lha sampean teng pundi-pundi nganggo kok iku nek ana jamaah-jamaah iki yang membawa manusia ke arah kebaikan berzikir, ya iku apik sapa wae ya tetep apa? Apik. Aja ndelok ana paling anu lho kok paling. Lha dadi wong Wahabi. Wong ziarah kubur, jangan menyembah kepada kubur. Lho sing nyembah ki sapa? Ora ana wong mukmin sing nyembah napa? Kubur iku lak kowe nek ziarah mbok sembahane kita mboten, kita nyembah namung dateng Gusti. Lah kok nganggo dalil mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Iku lak berhala-berhala sing disembah. Kowe dalile bener, kowe sing kliru, Dul. Dalile ben kowe sing kliru. Dul. Ya, kowe kok nyembah berhala kenapa? Oh, aku arep nyedakke awakku nang Gusti Allah. Carane nyembah berhala. Lah kok niku dinggih dalil wong ziarah kubur. Lutekmu ki nang ndi? Hei, membuat bantuan gak kemana. Gitu lagi. Lah kita nang kubur gak nyembah. Gih, kita nang kubur ziarah, kirim pandu, lajeng tawasul nyuwun dateng Gusti Allah. Ora ana wong Islam kok ziarah kubur patoke dicekon mbah putumu teko mbah. Putumu susah mbah. Patoke mumbul tutukno ndas semua. Kowe kok ngaku putu kuwi dirmu ketemu pirang perkara tok. Kita tawasul ora nyembah. Dadi dalil niku bener, kowe sing gunakno kliru. Gitu mengge? Gitu mengge? Kita tetep mawon kita ziarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah niki wong-wong do atine serik delok napa Syekh Abdul Hasan Asadili wong anyar kok tamune akeh. Karena kacamatanya orientasine berarti duwike napa? Akeh ditekani wong sakmono kuwi mesti gula ya tak teri. Rokok ya tak ratu, ratuku. Dungo ngeten ceplok amplop, dungo ngeten amplop, dungo ngeten amplop. Wah enak ya, lah pikiranmu kono-kono berarti matamu ya mata duwi. Kene ku tambane angel nek semoto duwi ten. Dungo culek. Dungo napa? Allahumma culek. Akhirnya menyusun satu tim untuk membuat malu. Maka benek Abil Hasan Asyadir ini isin pindah sokok ini. Awai diwi maka si ngerek gendiru nang gini. Lu ini pikiran apa apa pikiran elek? Apa yang namanya? Elek. Menyusun rencana, pertanyaan-pertanyaan disusun, langsiji usul. Ini kula usul. Maka pertanyaan ini kule nakokno nalikobar pengajian, muridnya durung dolungo, kita kasih pertanyaan itu. Jadi dia gak bisa jawab, mengkudi bakal mirang, bakal pindah sokok ini. Masya Allah, hati kok dobo sokok. Hati ini apa? Apa ada orang ngonton? Dia ngonton. Gih. Gih. Orang berilmu tapi hati ini apa? Bosok. Mila sampean teng toriko dididik hatimu, dibersani, digawe genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, niki akhirnya memlebu teng dalem Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam. Monggo pira-pira. Ditakoni kali Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nun se panjenengan sampun salat napa dereng? Sampeyan wis salat apa durung? Niki tamune niku ditakoni motor matek, ngamuk-ngamuk Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ditutin-tutin. Sampeyan niku pripun? Tamumu saat niki bukan sembarang orang. Niki orang-orang istimewa niki karo ulama-ulama. Yamin kok mbok takoni wis salat apa durung? Iki wis mlebu wektune salat, aku ngerti ngamuk-ngamuk. Sabila sasadin mendel lajeng diwangsuli mlebu nun sewu. Jenengan niku dereng salat. Tambah ngamuk meneh, kurang ajar. Apa nek salat kon laporan sampean? Kok yang menengadak nak turun sholat? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mangsuli mulai. Nek sampean kabeh leres-leres sampun sholat. Nek kue kabeh tenan-tenan wis sholat. Kue gak ngamuk-ngamuk ngono kue mau. Gih. Gih. Ngomong tak takoni kue wis sholat apa urung kok ngadek ngamuk-ngamuk. Nek kue wis sholat tenan kue ra ngamuk-ngamuk ngono mau. Lan kue nek wis sholat tenanan, kue gak bakal tekor ini, kue harap gawe wirang aku. Dibuka kali Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kue gak bakal tekor ini, harap gawe wirang aku. Wong kue berjuang, aku ya berjuang. Ayo ilallah, Muhammadur Rasul. Bingung, ayo. Jani aku ya wis sholat, tapi durung sholat. Kita sholat, tapi durung sholat. Kita durung sholat, tapi sholat. Masya Allah. Ilmune Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nangis kabeh niku wong sing do duwe penyakit ati niku. Lho kenapa? Mergo nek kowe durung salat, kowe gak ngamuk-ngamuk. Mergo innas salata tanha 'anil fahsya'i. Kowe nek tenan-tenan wis salat, salatmu iku iso mencegah kau dari berbuat yang tidak baik. Termasuk kowe rene ngamuk-ngamuk, kowe dhe niat sing apik, niku berarti salatmu durung tenanan sehingga hasilnya sik kaya kowe ngene iki. Gede banget, gede banget. Bila saking niku kita nampak pelajaran berharga, saking petuah dawuh pelajaran Syekh Abil Hasan Asadili. Ayo kita sing wis nglakoni salat niku do sing gen. Nek sampean bar salat kok tumus perbuatanmu genah, berarti salat alhamdulillah. Ning nek kita salate wis genah, zuhur yo patang rakaat, asar yo patang, maghrib yo telu, isya yo papat, subuh yo loro, wis genah. Ning kok perbuatan isih ora genah, introspeksi, berarti salate durung napa? Kita iso salate yo wis, le salat yo temenanan. Amu. Siki lilin rongkang ngombone ra karo-karuan. Kulo samar nek ana tawon munggah ngono. Pokoke ana jaman biyen niku langgar-langgar musala-musala niku saking kayu. Nggih. Dalune niku udan deres. Imame niku pun kulino ning imami subuh niku sadaringe salat subuh niku maringi kultum. Paringi kultum esok niku dilalah tentang sholat sing khusyuk. Sholat niku kudu khusyuk, bacaane tartil, gerakane tumakninah, ngeten-ngeten. Gayai, gayai, gayai. Wah. Wis, ayo komat, komat, komat. Komat niku rakaat pertama terus genah bismillahirrahmanirrahim. Wah, masyaallah. Begitu rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Protes makmum, ya ini jenengan niku pripun salat kene sing khusyuk sampe mana cepet-cepetan jare kiai napa ora kepiye wong akeh semut geni munggah ngene. Ane munggah tekan pol ya ya ndabeh. Jadi baru udan semut geni ne munggah kabeh. Nggih. Sholat ini masya Allah, tapi kok tutuk isik nyalah no kono, nyalah no kini, ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kini, mitnah kono, mitnah kini, omongan kini didol kono, omongan kono didol kini, ana apa ora? Ana apa ora? Oh ya, kue sholatmu durung genah. Salah, rokok, sing duwe kuncine swarga iki mbahmu apa piye? Nek sing duwe mbahmu aku tak sowan njaluk duplikat. Ngep inen. Kita salat nggih pun genah masyaallah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Fasehan malah salah. Allahu akbar. Akbar. Akbar iki menguburkan. Allahu akbar. salate nggih pun genah, tapi akhlake tesih mboten sae. Iku ya perlu didandani, berarti salatmu durung genah. Gitu nggih? Karena ada korelasi, salatmu genah bakal melahirkan akhlak sing napa? Genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kaya terjadi di satu daerah, teng Hadramaut. Teng pundi? Hadramaut iku Hadramaut niku teng Yang saking mriku eyange para wali songo. Nggih. Nggih. Tunggune mriku teng pemakaman sing jenenge Zambal. Teng pemakaman Zambal niku puluhan ribu wali kutub disareke teng mriku. Dadi kuwi sekali ziarah ki ziarah puluhan ribu, ora mung wali songo, wali puluhan ewu. Wis ta ora ana? Nah, mila nyeleni. Urip ora maju-maju. Solo, Semarang, balik nek Jogja, Jogja balik nek Semarang. Seraya mutu wala Yahya. Seraya mutu ngentek no biaya mupeng. Niku wonten daerah tengene Yaman. Niku para habaib sing wonten tembriki niki sedoyo nenek moyangnya saking napa? Yaman. Yaman saking Irak, Irak saking Madinah kumpul kali eyange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah tengene Yaman niku pernah ada satu daerah sing wonge niku dipimpin kali ulamae turut-turut. Nggih, ulamae nggih masyaallah ikhlas-ikhlas tuh kena-kena ditoto kabeh masyarakat niki nurut-nurut. sampai pernah terjadi saking gambaran saya ini masyarakat temeriku niku dikandakno ono hakim yang ditugaskan teng daerah mereku niku wis 12 tahun gak pernah nampa perkara. Masya Allah 12 tahun buat nanti nampa apa? Tambah buka sampai piye mbak ini kumbate. Iki wong kene iki apa to? Apa di pengadilan dhewe apa piye? Aku kok 12 tahun tugas nok kene kok gak tau nampa apa? Meliti hakim. Ngembo-ngembo dadi wong biasa meliti teng pasar teng pundi piye to? Sampeyan gak ro niku daleme Pak Hakim. Nggih niku daleme Pak Hakim niku. Lah ya kok aku gak tau roh wong mlebu kono ya? Dijawab, hati yang mriki mboten ati sing gagah perkara. Lho kok iso ngono kenapa hati yang mriki niku diwulang kali kiai ini diwulang kali ulama ini nurut-nurut ulama ini kados ngoten saged diikuti tenangan wong dikandakne kok ana dulur sing berbuat salah kene yo maklum satu waktu kita ya akan salah muga-muga kono yo maklumi sehingga gak ana perkara wong kene iki dan salat iki diajari genah salate bila bar salat gitu muse akhlak sing apik kados ngeten nggih masyaallah. Jari hakimi pantas gak beri perkara sampai untuk duit ini rana kerjaan wis aku tak alu wong mengundurkan diri atau pindah nuk di ngoten lah kok esok-esok ada wong totok-totok wong lanang gandengan loro totok-totok assalamualaikum waalaikumsalam jenengan ajeng nopo nopo niki dalemi Pak Hakim nggih lah kowe arep apa kula ajeng nuwun diadili kula gadah perkara lah lawanmu ndi lah niki garing raimu nggih kenapa piye iki lawan lihat perkaramu apa monggo rene-rene lungguh hakim teng kursi hakim niku penggugat dilungguhno teng kursi penggugat tergugat teng kursi tergugat kowe tak kandhani ya 13 tahun aku jadi hakim nok kene 6 dina iki aku lungguh kursi iki 13 tahun aku nok kene nembe ana sing lungguh kursi penggugat ya kowe ku wis iki critakno perkaramu apa kene tak adili ngeten Pak. Kula niku tumbas tanah. Tanah niku sak sampune kula bayar lunas, kula garap tak keduki nok jero tanah niku wonten harta karun. Tak buka isine emas berlian. Lah kula rumangsa mboten berhak wong kula tuku tanah kok entuk iki. Kula mboten berhak. Sing berhak sing duwe tanah sing pertama, kula urut-urutake sing duwe tanah pertama niki sederek kula niki. Lah kula serahke piyambake ya mboten purun. Merasa tidak berhak karena aku wis dodol tanah, ya sak isine ya wis ku niku kula nyuwun pengadilan jenengan. Hakime ya Allah Gusti. Iki negara apa? Iki nang donya apa nang swarga? Nang kene kira-kira ngono kira-kira. Lek ana harta karun ditemukan, wis rebutan. Iki mbiyen tanahe aneh kancaku iki aku duwe hak. Aku mbiyen dadi tanggane kene aku melu duwe berhak. Iki malah rebutan tidak berhak karena merasa nek mangan sesuatu sing ora hake bakal tibone haram. Masyaallah. Wah sampai kados mboten. Tumuse wong sing salat tenanan, sing derek dateng para ulama tenanan, genah masyarakat. Gitu mongki. Duh, niku mboten terjadi teng zamane Kanjeng Nabi, mboten. Niku terjadi jauh setelah Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya sing gawe genah niku ajaran sing nek digunakake secara bener. Gitu mongki. Gitu mongki. Nek ajarane Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi sing ditiru dening Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ditiru dening Syekh Abdul Qadir, Syekh Bahauddin lan para wali-wali liyane, iku kok mbok cakno mbok ikuti tenanan nggih saged. Amin Allahumma. Hakime bingung iki terus aku le mutus iki pasal apa? Pasal juhar apa pasal klewer? Ini apa gitu? Tak putus gue pasal klewer iso, pasal juhar iso. Bingung hakimi tengah-tengah bingung. Salah si singetan mawon Pak Hakim, kalau tak usul. Apa usulmu? Ngeten bakin. Kulo gadah merasa mboten berhak. Sedherek kulo sing gadah tanah pertama nggih merasa mboten berhak. Pun ngeten mawon. Harta karun kulo serahke jenengan, terserah jenengan ajeng napa. Habibe ngadeg. Kuwi aja dadi kurang ajar ya. Aku 13 tahun nak kene gak pernah nampa perkara, sekali nampa arep mbok jorokno nang neraka. Ora aku ya mah. Masyaallah. Iki harta iki ora ana sing napa? Sing gelem. Kira-kira nang kene ngono ora. Subhanallah. Berkat wong jalakno ajaran tenanan, padha nggen. Padha nggen. Salu ala Nabi. Akhirnya hakim ini mikir iki putusane pripun. Wis ngene sidang diskors tok tok tok. Mlebu kamar hakim penggugat diundang teh. Benjana lanang ora. Lho pake kula niki urusan harta karun no anak lanang. Wis kowe duwe apa ora jawaban to? Gadah umur piro? Umur selangkung. Wis kawin apa durung? Dereng. Ya wis cukup kana. Tergugat dene. Kowe ndak anak wedok ora? Gadah umur piro? 16 tahun. Wis kawin apa durung? Dereng. Wis kana. Sidang dibuka kembali. Tok tok tok. Soal harta karun mengko. Anakmu mbak anakmu rabekno. Anakmu mbak anakmu rabekno. Iki harta karun dipotong 20% mergo barang temuan sisane kekno anakmu di rumah tanggane anakmu kowe mah aku yo mah. Aku ra popo. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Salli wa sallim. Salli wa sallim. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wa sallimna minal ahwali wal afad. Wa sallimna minal wali wal afad. Salli salli wa sallim. Wa sallimna minal wal afad. Wa sallimna minal amin Allahumma. Amin Allahumma. Lha saged kados ngoten pripun, Beb? Ayo kita sing cedhak dhateng para ulama, dhateng para salihin supaya kita saged ati kita dibuka dening Allah, salat kita dadi bener, akhlak kita nggih dadi bener. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi-mugi dalu menika majelis sing dihadiri kali para habaib, kali para kiai, kali para wong-wong saleh. Gitu monggo. Kula panjenengan sami pikantuk keberkahane. Amin Allahumma. Utamane keberkahane Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili lan keberkahane para guru-gurune dugi Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng kula jak tawasul. Nggih. Dateng Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili sampe nirokno kula mangke nek kula mandeg sami do nyuwun hajate dateng Gusti Allah. Nggih. Nggih. Sami nyuwun hajate dateng Allah. Pun tak kei waktu setengah menit. Aja suwe-suwe. Engkak beda kan sampun kelewat hajat dereng tak yo mbok borong. Pun ya Allah, pokoke sedoyo. Pokoke napa? Malaikat wis paham. Iki akeh utange. Insyaallah hajat-hajat kita dipun ijabah dening Gusti Allah kanthi keberkahane para wali-waline Gusti Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing kompak bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika talika wa mustashfi'una bi'anbiya'ika khususan Nabiyir Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan sahibil hal maulana Syekh Abil Hasan Asyadili wa masyaihi wa ahli silsilatih wal muntasibina ilaihi antakdiya ya Allah antakdiya ya Allah antakdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wal dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bihim wa bi alihim ajjil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajjil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajjil bin nasri wa bil faraji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أعوننا لله عسى نهضى بفضل الله لا إله إلا الله. ويا أقطاب ويا عنجاب ويا أوتاد ويا ألباب ويا أبدال وأنتم يا أولي العلباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله. سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي عمر قصدناكم فشدوا أسمكم لله لا إله إلا الله. بربي قد تولاكم وأولاكم وأعطاكم وفي الأكوان ولكم أغيثنا لأجل الله لا إله إلا الله. الله فصلوا أسيافكم يا قام وحيوا وانصرونا اليوم فحشا يعتريكم نوم عن الراجلكم بالله لا إله إلا الله. رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي عسى تأتي بشارتي ويشفو وقتنا لله لا إله إلا الله. bikasfil hujbi anhaini waraf'il bain wa tamsil kaif wal aini binuril wajhi ya Allah la illallah. Salatullah maula ala man bil huda jana wa man bil haqqi awlana shafi'il halqi inda Allah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladhalin amin. Matulun kirang langkung maaf sing kathah, mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Haji Habib Umar Mutohar, sarjana hukum dari Semarang, telah menyampaikan mauidhoh hasanah. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada peluang bagi kita untuk memberikan keleluasaan ke jiwa dan pikiran kita agar tenggelam dalam lautan doa sebagai pitutur jiwa. Untuk itu, selanjutnya bacaan doa akan disampaikan oleh Kyai Haji Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan. Kepada beliau kami bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustofa wa alihi wasallam. Wa ila hadrati Sultanul Awliya wal Arifin Syekh Syafiq Fadhil Al-Jilani. Wa Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Bagawi, Sayyidi Ibrahim Dasuqi. Wasyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syabili, Wasyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Wasyidi Imam Muhammad Wakil Mubaddad bin Ali Ba'alawi, Wasyidi Syekh Muhammad Samsuddin Al-Hanafi, Wayaqutil Arsi wa Ya Sayyidi Ali Wafa, Syekh Muhammad Wafa, Wasyidi Syekh Abdul Abbas Al-Nasih, Wa ila hadrati Sayyidina Imam Taqiyuddin Abdul Fatihi Al-Maidumi, Wailah hadrati Siti Syekh Lagi Hasan bin Had Singapur dan Wagi Trisnya Misarin, Wagi Abdul Muhid, Wagi Ma'ruf, Wagi Tahir. Wailah hadrati Wagi Sirat, Wagi Muhsin, Wailah hadrati Ismail Makunang, Wailah hadrati Sinrana Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi, Wal-Habib Anis, Habib Ahmad, Habib Alwi, Habib Ali bin Alwi. Wa ila hadrat Siti Syekh Muhammad Saleh daerah Semarang, wa Siti Ahmad Abdul Hadi milik Usumo panjenengi pun Siti Syekh Pangeran Boker, Siti Paku Buwono Awal, Paku Buwono Thani, Paku Buwono Thalid, Paku Buwono Robi, Paku Buwono Homis, Paku Buwono Sewa Buwono dan Sehatewewe Paku Buwono Siti Syekh Hussein anak Syabani Syahir Pirongo Warsito Usulihim wa Furuhim Thuma ila hadar di arwahi walidina Umahatina wa jadina jadatina Wa amina wa amatina Kholina wa kholatina Wa ila hadar di kiyakin nisbu kiyakin Gattas kiyakin selo kiyakin Taruk kiyakin ulama Maghrubibnu wa usulihim wa Furuhim Allah yamini darujati bin jannah Wa yampauna barukatihi wa karamatihi wa asrarihim wa ulumihim fi din wa dunia wal akhirah. Al-Fatiha. Allah. Allahumma inni as'aluka bismika al-azamil maktubi min nuri wajhika al-a'la al-mu'abbad الدائم الباقي المخلق بقلب نبيك ورسولك سيدنا محمد وأسألك باسمك العظم الواحد بوحدة العد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل حد ورحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلاة تثبت في قلبي الإيمان أسألك سري حياتي الوجود السبب العظم لكل موجود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم كما لطفت بعظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت عرضك كعلمك بما فوق عرشك فكانت وصفي صدورك العلانية عندك وعلانية القول كسر في علمك وانقضت كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعلني من كل هم وغم أسفعت وأمسيت به فرجا محرجا اللهم إنا عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على به عملي أطمعني أن أسألك ما أستجب منك مما قصرت فيه يعطوك آمنا وأسألك مستأنسا فإنك المحسن إلي وأنا المحسن إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراعة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم فإنك قلت وقولك الحق والله لا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا خبير يا حبيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin yang berbahagia, bersama-sama telah kita ikuti seluruh rangkaian acara haul dari Syekh Abil Hasan As-Sadili pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pengumuman bahwa pengajian akbar di Masjid Nur Hidayah pada hari Sabtu malam Ahad Kliwon tanggal 27 September jam 19.30 bersama Habib Ahmad Syarif Mulakhela dan Ustadz Soleh Masrur. Baiklah hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin Wallahul muafiqillah wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ashani wataraji, atfatayati ratal alami. يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والتراجي عجب التياتي قد الآلين يا أهيل الجود والكرامين ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ashaki wa taraki, ad fatayaki, ratan alami. Di eksot larasi irat kalawat muci farek pangeran kang farek rahmat lan kenikmatan rinawa kita tanpa hitungan ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik ya Rabbi wa taraji atfatayati rannal alami ya ughaydal jodi wal karami duhukala kaca pria wanita acamot haji syariat doa berfitar doge nulis lan maca tempe murite sakan saksara ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaki wa taraji atfatayati ratan alami ya ughaydal jodi wal karami padang bulat padangi kaya harina rambulani sika awi awi padang bulat padang kaya harina rambulani sika awi awi ini aki aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmi lahi salatan dari matan bidawari mulki lahi salatan dari matan bidawari mulki lahi lamun wang tuwa mirumi bine bine alam bakan alamat bakal setengkuri ini lamun wong tua lamun wong tua siru mimpi ini alamat bakal alamat bakal setengkuri ini wong tua loro kondor yang karso pangera anak putune rabe-rabe rebutan warisan anak putune rabe-rabe rebutan warisan tua lorong ing jero kubur anyada susah sebab persani putra putri ini ora ibadah tua lorong ing jero kubur anyada susah sebab persani putra putri nyo pecah belah saking arep arep ya iku turune rahmat jebul kang teko jebul kang teko nambahi fitnah jebul kang teko jebul kang teko nambahi fitnah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin anda tahu fi ilmillah salatan kaimatan fi tawafi wulkilai salatan kaimatan fi tawafi wulkilai. Pengumuman kepada segenap hadirin sekalian yang menginginkan koleksi album dari Jamiah Hadroh dari Pekalongan bisa menghubungi ke sumber suara atau di panggung depan. Terima kasih.